50 languages. 91. 91. الجمل الثانوية مع أن. رقم 1. Sivulauseita että sanalla. 1. قد يتحسن الطقس غدا. Sää paranee ehkä huomenna. كيف علمت ذلك؟ Mistä tiedätte sen؟ آمل أن يتحسن. Toivon, että se paranee. سيأتي بالتأكيد. Hän tulee varmasti. هل هذا مؤكد؟ Onko se varmaa؟ أعلم أنه سيأتي. Tiedän, että hän tulee. سيتصل بنا بالتأكيد. Hän soittaa varmasti. حقاً. Oikeasti. أظن أنه سيتصل. Luulen, että hän soittaa. النبيذ بالتأكيد معتق. Viini on varmasti vanhaa. هل تعلم ذلك حقا؟ Tiedättekö sen tarkkaan? أظن أنه معتق. Oletan, että se on vanhaa. مديرنا جذاب. Pomomme näyttää komealta. أترى ذلك؟ Oletteko sitä mieltä? إني أرى أنه جذاب. Olen sitä mieltä, että hän näyttää jopa todella komealta. لمديرنا بالتأكيد صديقة. Pomolla on varmasti tyttöystävä. أتعتقد ذلك حقا؟ Uskotteko todella niin? من المحتمل جدا أن تكون لديه صديقة. Se on hyvin mahdollista, että hänellä on tyttöystävä. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.